Selamu aleyküm ve rahmetullah. Hocam, mesela misafire gidiyorsun. Misafir derken kendi akraban, annenin bacısı veya babanın bacısına gidiyorsun, halana veya da teyzene. Şimdi küçükten bizim, yani biz öyle alıştık. Alıştıydık. Sağ soldan yani selamlaşma niyetine sağ soldan öpüyorduk. Yani öpüyorduk derken böyle kafayla sağ sol tokalaşma gibi yapıyorduk. Şimdi bu caiz midir yoksa değil midir? O değilse onlara güzel bir şekilde demek lazım.